Книга пророка Єзекіїла, розділ 25. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, оберни лице проти амоніїв і пророкуй проти них. Ти скажеш амоніям: слухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог: за те, що ти злорадно казав «Ага, ага», коли опоганено мою святиню, і як спустошено Ізраїль землю, і як дім Юди пішов у неволю, за те я віддам тебе в посілість синам Сходу. Вони розташують у тебе свої табори, осядуться у тебе своїми житлами. Вони їстимуть твої плоди і питимуть твоє молоко. Я зроблю Раббу пасовиськом для верблюдів, а міста аммонійські – кошарою для овець. І взнаєте, що я – Господь». Так бо говорить Господь Бог: за те, що ти плескав у долоні і тупотів ногами, і веселився з презирством від цілого серця над землею Ізраїля, за те ось я простягну на тебе мою руку і видам тебе на грабіж народам, і викоріню тебе з-поміж народів, і вигублю з-поміж земель. Я знищу тебе, і ти взнаєш, що я – Господь». Так говорить Господь Бог: за те, що Моав та Сеїр казали: «От дім Юди, як усі інші народи», за те я відкрию гористого Моава, і він зостанеться без міст, без своїх міст, краси краю, на всім своїм просторі, без Бет-Ешімоту, Ваал-Меону і Кір'ятаїму. Народам Сходу в посілість віддам його разом з амоніями, щоб не було і спомену про амоніїв між народами. Я вчиню над Моавом суд, і вони взнають, що я – Господь». Так говорить Господь Бог: за те, що Едом жорстоко помстився на домові Юди і, мстившись на нім, тяжко завинив, тому ось як говорить Господь Бог: я простягну мою руку на Едом і винищу в нім людину і скотину. Зроблю його пустинею. Від Теману до Дедану поляжуть вони від меча. Я довершу мою помсту над Едомом рукою мого народу Ізраїля. Він обійдеться з Едомом згідно з моїм гнівом і згідно з моїм обуренням, і вони взнають, що то моя помста, каже слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог: за те, що філістимляни мстилися, жорстоко мстилися, з презирством у серці, щоб вигубити у вічній ворожнечі, зате так говорить Господь Бог: ось я простягну мою руку на філістимлян і викоріню керетіїв, і вигублю останок мешканців морського побережжя. Я довершу над ними велику помсту, караючи їх люто. І вони взнають, що я – Господь, коли наведу на них мою помсту.